Nu contează cât mai tătuiesc, noaptea asta vreau și chefuiesc. Șapte nopți și șapte zile, vreau să beau, să mă simt bine. Nothing.